2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 24 lipca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Z powodu pożarów biura podróży odwołują wyloty do Grecji. W trudnej sytuacji są polscy turyści na Rodos. Dzięki policji Polacy w większości czują się bezpieczni, mówi w dniu święta tej formacji szef MSWiA. Demonstranci podpalili Koran przed ambasadą Iraku w Kopenhadze. Biura podróży w Polsce anulowały wyjazdy w rejony zagrożone pożarami w Grecji. Najtrudniejsza sytuacja jest na Rodos. Konieczna była ewakuacja ponad 30 tysięcy osób. Już drugi dzień część z ewakuowanych turystów na Rodos spędza koczując w hotelach, ośrodkach lub halach. Ponad 100 Polaków trafiło do jednego z większych ośrodków wypoczynkowych w mieście Rodos. Zostali ewakuowani z okolic Lardos. Wśród nich jest m.in. Anna Kostrzewska. Jest zakaz powrotu do naszych hoteli. Inne hotele nie mają miejsc, żeby nas przyjąć. Cały czas czekamy na to. To jest drugi dzień, kiedy tylko czujemy na dywanie. Jest naprawdę ciężko. W pierwszym rzucie to było około 2000 osób siedzących na podłodze, na krzesłach, na fotelach, przy basenie i wszędzie. Hotel, no powiem, że mają sale konferencyjne w tej chwili zajęte, kino i mnóstwo innych sal pomniejszych, gdzie wszędzie po prostu śpią ludzie. Ja mam powrót 31 lipca, no nie wyobrażam sobie spędzić na tej podłodze tyle czasu. Od czwartku pożary w okolicach miejscowości Lardos były widoczne z okien hoteli, dodała turystka. Tuż obok tego miejsca, gdzie płonął las, obok Lardos i Kiotari, te miejscowości, które się spaliły oraz te bardziej w górach. Od czwartku mieliśmy słupy dymy dookoła, dym gryzący i opad sadzy. Jeszcze dziś ma dojść do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki z największymi turoperatorami w sprawie sytuacji polskich turystów na wyspie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że Polacy w większości czują się w Polsce bezpiecznie dzięki policji. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Policji. Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za służbę. 88% naszych obywateli uważa, że Polska jest państwem bezpiecznym. Mimo tego, że od 2 lat u granic naszego kraju toczy się brutalna wojna. Aż 96% Polaków uważa, że miejsce jego zamieszkania jest miejscem bezpiecznym. To jest miara sukcesu polskiej policji. To jest efekt waszej ciężkiej pracy, waszej ciężkiej służby. W centralnych obchodach Święta Policji wziął również udział prezydent Andrzej Duda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem na północy, zachodzie i w południowej części kraju. Synoptyk Dorota Pacocha powiedziała, że najgroźniejsze zjawiska atmosferyczne spodziewane są na południu. Suma opadów deszczu w czasie burz do 20-25 mm, a na południu nawet do około 40 mm. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 85 km na godzinę. Na te zjawiska zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne, które będą obowiązywać do północy, a nawet na wschodzie i południowym wschodzie do godzin wczesnoporannych. Ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia dotyczą województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Mała grupa demonstrantów podpaliła Koran, świętą księgę muzułmanów, przed budynkiem ambasady Iraku w Kopenhadze. Agencja Reutera zwraca uwagę, że może to oznaczać dalsze pogorszenie relacji dyplomatycznych między dwoma krajami. Grupa, która określa się jako duńscy patrioci, przeprowadziła podobną demonstrację również w piątek, transmitując nagranie ze zdarzenia na Facebooku. Na filmie egzemplarz Koranu płonie na tacy z folii aluminiowej obok leżącej na ziemi flagi Iraku. Minister Spraw Zagranicznych Danii nazwał te działania aktem głupoty. Podziemna ściana w kopalni Turów działa, poinformowała czeska służba geologiczna. Po rocznym okresie próbnym strona czeska oceniła efektywność inwestycji, której zadaniem jest zatrzymywanie wód gruntowych. Szef czeskiej służby geologicznej Zdeněk Venera przypomniał, że parametry dotyczące funkcjonalności podziemnej bariery określa zawarte w zeszłym roku polsko-czeskie porozumienie. Na czterech odwiertach wyznaczonych w porozumieniu do monitorowania efektów ściany poziom wód gruntowych wzrasta. Świadczy to jednoznacznie, że podziemna ściana działa. Spełniony jest też parametr dotyczący nieprzepuszczalności ściany, który jest na poziomie wyższym niż określa to umowa. Szef czeskiej służby geologicznej dodał, że wzrostu poziomu wód nie widać na na razie po stronie czeskiej. Zaznaczył, że ze względu na złożoną sytuację potrzebne jest opracowanie nowego modelu hydrogeologicznego. Polsko-czeskie porozumienie przewiduje też możliwość rozszerzenia podziemnej bariery ochronnej, jeśli w dotychczasowym zakresie nie przyniesie ona oczekiwanych efektów. Obecnie trwa budowa wału ziemnego, który ma chronić okolicznych mieszkańców przed pyłem i hałasem. Z Gródka nad Nysą Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie i w południowej połowie kraju również burze. Lokalnie, uwaga na grad, od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południu. No i uwaga również na wiatr. Słyszeli Państwo, IMGW wydało ostrzeżenia. Słyszeli Państwo o tym przed chwilą w serwisie. Jutro podobnie, przelotne opady deszczu, a głównie na południu miejscami również burze. Temperatura na północy i północy zachodzie od 19 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 29. Powieje mocno w górach i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, a przed mikrofonem Witold Lazar. 2 2 7 3, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335. To jest właśnie ten numer. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Free. So maybe tomorrow. formacja Stereophonics. Maybe tomorrow. Może jutro. A może jednak dziś? 24 dzień lipca, poniedziałek. Imieniny obchodzą Kinga, Krystyna, Krzesimir, Augustyn, Kunegunda, Olga oraz Wiktor. Potrójnie wszystkiego na i dla Państwa solenizantów. 24 lipca w kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta. O obchodach opowiemy w dalszej części programu. No i Dzień Pszczółki Mai. Gucio i Filip pewnie się cieszą. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki, do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich między innymi Grecja się pali, polscy strażacy pomagają gasić, turyści są ewakuowani. Temat już za chwilę. Składowisko odpadów w Zielonej Górze ugaszone, ale skąd się w ogóle tam wzięło? O tym po 15:30. Vis-a-vis trójki, po drugiej stronie Myśliwieckiej rozpoczyna się turniej tenisowy Poland Open, a w nim Iga Świątek. Opowiemy o tym po 16:30. Metropolis Guy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, Grecja płonie. Wszystkie zorganizowane grupy z Polski opuściły już obszar zagrożenia na Rodos. Żaden obywatel naszego kraju nie został tam poszkodowany, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Greccy strażacy od kilku dni walczą z pożarami, które szaleją na terenie całego kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest na Rodos. Ogień rozprzestrzenia się też między innymi na Korfu. Polskie biura podróży odwołują część swoich wyjazdów. O szczegółach Karol Surówka. Greckie władze zorganizowały na Rodos ewakuację ponad 30 tysięcy osób. Na Korfu z obszarów zagrożonych trzeba było przewieźć 2,5 tysiąca osób. To największa taka akcja w historii Grecji, a możliwe są kolejne ewakuacje. Turystka z Polski, Anna Kostrzewska, opowiada Polskiemu Radiu, jak wygląda sytuacja ewakuowanych osób. Jest zakaz powrotu do naszych hoteli. Inne hotele nie mają miejsc, żeby nas przyjąć. Cały czas czekamy na to. To jest drugi dzień, kiedy tylko czujemy na dywanie. Jest naprawdę ciężko. W pierwszym rzucie to było około 2000 osób śpiących na podłodze, na krzesłach, na fotelach, przy basenie i wszędzie. Hotel, no powiem, że mają sale konferencyjne, w tej chwili zajęte, kino i mnóstwo innych sal pomniejszych, gdzie wszędzie po prostu śpią ludzie. Ja mam powrót 31 lipca, no nie wyobrażam sobie spędzić na tej podłodze tyle czasu. Ucieczkę przed ogniem dla europejskiej sieci nadawców relacjonuje małżeństwo z Finlandii, które na Rodos spędzało miesiąc miodowy. Well, it was kind of a catastrophe, so we were in our hotel having lunch. To była dla nas trochę katastrofa. Byliśmy w hotelu, jedliśmy obiad. Nie mieliśmy niczego ze sobą. Nagle zaczęli ewakuować. Nie mieliśmy czasu pójść do pokoju po nasz bagaż. Doszliśmy pieszo do centrum ewakuacyjnego. So we ended up walking the streets and escorted to evacuation centers. To było dosyć traumatyczne, uciekanie z hotelu, uciekanie przed ogniem, gdy widzi się czarny dym. To było bardzo traumatyczne doświadczenie. Nie spaliśmy też za wiele. No i to nasz miesiąc miodowy, więc nie najlepiej się zakończył. Our honeymoon, so it was a bad ending to our honeymoon. Na Rodos pojechali również Polacy, którzy wykupili wycieczkę w jednym z pięciu biur podróży. TUI, Itaka, Grecos, Rainbow i Coral. Łącznie to około 1200 osób. Polskie służby dyplomatyczne od soboty pomagają grupom z Polski, które wypoczywały na terenach objętych ewakuacją, powiedział wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Część podejmowała takie próby na własną rękę, z niektórymi był początkowo też utrudniony kontakt, no, chaos był rzeczywiście bardzo duży, natomiast nasza służba konsularna razem z miejscowymi służbami greckimi bardzo intensywnie działała w takim trybie kryzysowym 24-godzinnym i spora część naszych rodaków została przemieszczona, niektórzy do innych hoteli, niektórzy do takich miejsc tymczasowych, gdzie mogli się po prostu schronić przed tym ogniem. Co ciekawe, w ogóle część wróciła już dzisiaj do swoich hoteli, bo są też takie miejsca, gdzie ten pożar został nieco opanowany, ale sytuacja cały czas jest bardzo poważna, bardzo dynamiczna. Paweł Jabłoński podkreśla, że Polska jest w stałym kontakcie z miejscowymi władzami, służbami i z biurami podróży. Jak dodaje, Polacy, którzy znajdą się na ewakuowanym obszarze, mogą uzyskać pomoc na kilka sposobów. Najlepiej zacząć od kontaktu z biurem podróży. Drugi kierunek to są oczywiście bezpośrednio można z władzami greckimi, z policją. Jeśli jest potrzebna polska pomoc konsularna, my też jej udzielamy. Plus 30 693 655 4629. W gaszeniu pożarów w pobliżu Aten bierze udział Polska Straż. 149 strażaków i 49 pojazdów z Małopolski i Wielkopolski. Działania są trudne, relacjonuje młodszy kapitan Łukasz Nowak. Może być tak, że będziemy przerzuceni kilkanaście kilometrów na zachód, tam jest miejscowość Porto Germano, ale to, bo spodziewają się, że tam mogą też wybuchać te pożary, więc no, jesteśmy cały czas w gotowości. Jeżeli zajdzie konieczność otwarcia kolejnego w cudzysłowie frontu działań, nie ma problemu, przerelokujemy część sił i sobie z tym tematem poradzimy. Ministerstwo Sportu zorganizuje dziś spotkanie w sprawie sytuacji w Grecji z przedstawicielami branży turystycznej, Departamentem Konsularnym MSZ, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego oraz Polską Organizacją Turystyczną. Relacjonował Paweł Kamil Surówka. Tymczasem Rumunia wysłała ponad 50 funkcjonariuszy do Grecji, ponad 50 funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Oni mają pomagać w gaszeniu ognia na greckiej wyspie Rodos. Dołączą do oddziału złożonego ze strażaków greckich i słowackich. Obecna misja to trzeci kontyngent rumuńskich strażaków wysłany do Grecji. W tej chwili pracuje ich tam ponad 150. Niewykluczone, że Rumunia, tak jak wiele innych państw, będzie wysyłać kolejnych funkcjonariuszy do walki z żywiołem. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do 15.30. Za chwilę zajrzymy na polskie drogi. Będzie też skrót wiadomości. Pogoda i sport. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 15.30. Jak się ma popołudniowy poniedziałkowy szczyt komunikacyjny? O tym Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. We Wrocławiu korek jest na autostradzie A8 przed węzłem Wrocław Południe. Na wyjeździe z Wrocławia korkuje się A4 między bramkami w Karwianach a węzłem Wrocław Południe. Autostrada A4 znacznie zwalnia w obu kierunkach w Krakowie. A1 korkuje się przed Częstochową w stronę Łodzi, A2 na wysokości Łodzi w stronę Poznania, zator jest przed węzłem Stryków. W Warszawie korek na S8, zator jest za węzłem Wisłostrada na jezdni w stronę Wrocławia, za węzłem Bemowo korkuje się przejazd w stronę Białegostoku, a w stronę Białegostoku S8 zwalnia też przed Wyszkowem. Spore korki są w Trójmieście, na S6 między węzłami Gdynia Wielki Kack i Osowa. Tam na 321 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe, zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi. Korek zaczyna się na węźle Wielki Kack, kończy na węźle Gdańsk Południe. Przed tym węzłem zwalnia też S7 od węzła Gdańsk Lipce. 15.30, czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Kolejna pomoc dla polskich rolników w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną w wysokości 210 milionów złotych. To wsparcie rządowe dla naszych rolników i w ramach pomocy udzielone będą dopłaty do zakupu materiału siewnego. Wojewoda lubuski podsumował akcję gaszenia pożaru składowiska toksycznych odpadów w Przylepie. Władysław Dajczak powiedział, że działania przebiegały sprawnie. W ciągu 2 dni ogień gasiło prawie 400 strażaków, którzy zajmowali się także wykonywaniem pomiarów jakości powietrza. Podczas pożaru nikt nie ucierpiał. Izraelski parlament przyjął po południu jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa, ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego. Przed głosowaniem nad ustawą w całym kraju nasiliły się protesty, a giełda w Tel Awiwie odnotowała spadek. Na wartości stracił również izraelski szekel. Moskwę zaatakowały 2 drony. Jeden bezzałogowiec spadł w pobliżu budynków Ministerstwa Obrony, drugi uderzył w niedokończony wieżowiec Centrum Biznesowego. To kolejny atak bezzałogowych statków powietrznych na Moskwę w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W maju drony zaatakowały budynki na Placu Czerwonym. Zapalił się wtedy dach jednego z budynków Kremla. Pełny serwis trójki o 16.00. Sport w trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Już tylko 2 Polki pozostają w BNP Paribas Warsaw Open. Maja Chwalińska wypadła za turniejową burtę już w pierwszej rundzie po porażce z Laurą Ziegemund z Niemiec 4-6 i 1-6. Jest to na pewno coś innego. Nie mamy za dużo takich okazji, żeby grać przed swoją publicznością. Ja to bardzo lubię, zawsze to lubiłam i zawsze mi to dodawało energii, bo lubię czerpać tą energię od kibiców. Bardzo się cieszę, że jest taki turniej w Polsce i że mogłam w nim wystąpić. To mówiła Maja Chwalińska, z którą wciąż wiążemy wielkie nadzieje. Po jej odpadnięciu w turnieju głównym w Warszawie zatem pozostają Iga Świątek oraz grająca z dziką kartą Weronika Ewald, liderka światowego rankingu. Jutro zagra z Niginą Abduraimową z Uzbekistanu, a rywalką Ewald będzie kwalifikantka. A teraz warto wyjąć ołówki, kartkę i sobie wszystko zanotować. Wybierzemy się bowiem w podróż palcem po mapie, albowiem polskie kluby piłkarskie poznały ewentualnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji europejskich pucharów. Ewentualnych, bo najpierw muszą awansować do tej kolejnej rundy. I tak, wicemistrz Polski Legia Warszawa w przypadku pokonania kazachskiego Ordybasy Szymkent w trzeciej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Austrią Wiedeń i bośniackim FK Borac. Pogoń Szczecin po ewentualnym triumfie nad północnoirlandzkim Linfield FC zagra z lepszym z pary KAA Chęt z Belgii i MŚK Żilina ze Słowacji. Natomiast rywale Lecha Poznań w przypadku zwycięstwa nad litewskim Żalgirisem Kowno będzie łotewska EFA Auda lub słowacki Spartak Trnava. Spotkania drugiej rundy eliminacji odbędą się 27 lipca, a rewanże 3 sierpnia. Spotkanie trzeciej rundy zaplanowano na 10 i 17 sierpnia. Ale to nie koniec rozmowy o ewentualnościach. Jeśli w eliminacjach Ligi Mistrzów Raków Częstochowa pokona Karabach Agdam, zagra ze zwycięzcą starcia cypryjskiego Arisemu Limassol i białoruskiego Batę Borysów. Jeśli medaliki przegrają z Karabachem, spadają do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy, a tam czeka ich mecz z przegranym pomiędzy fińskim HJK Helsinki, a norweskim Molde FK. Pozostajemy przy futbolu, bo dziś kończy się pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce podejmie Śląsk Wrocław na zakończenie pierwszej serii spotkań. Ich obecność w Ekstraklasie wisiała na włosku do ostatnich chwil poprzedniego sezonu. Trener Korony Kamil Kuzera chciałby uniknąć powtórki tego scenariusza i ma na to prostą receptę. Musimy punktować od pierwszej kolejki i to jest dla nas najważniejsze. Na pewno będzie to inny Śląsk Wrocław niż ten, który był w tamtej rundzie. Według mnie jest zespołem na dzień dzisiejszy lepiej zorganizowanym, bardziej głodnym, dlatego nie będzie to na pewno łatwy mecz, tak jak pewnie wszystkie w tej ekstraklasie. Na pewno będzie to bardziej wymagający Śląsk Wrocław niż ten, który był w zeszłym sezonie. Pierwszy gwizdek o 19, a Sport w Trójce już za 2 godziny. Kartkę mam, ołówek mam, ale nie zdążyłem tych wszystkich par ponotować. Ale nie powtarzaj, za 2 godziny powtórzysz. Tak. Proszę Państwa, jeśli gdzieś teraz mokro, no to na pewno wzdłuż naszej zachodniej granicy i południowej, a także w wielu miejscach grzmi. W tej chwili takie grzmoty można usłyszeć i być ich świadkiem w rejonach Kotliny Kłodzkiej i w Bieszczadach. Na północnym zachodzie spora chmura, no ale tam jak na razie przynajmniej bez grzmotów. Na termometrach od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południu. No i uwaga na wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. On może być bardzo silny, a nawet porywisty. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 24 minuty. 16. If there's Gabriela Kilmi, tak nazywa się artystka. Zapraszamy do trójki za 20 minut, godzina 16. Proszę Państwa, trwa debata o problemie odpadów w Polsce. W sobotę pod Zieloną Górą zapaliły się zgromadzone w hali chemikalia. Akcja gaśnicza zakończyła się wczoraj wieczorem, a strażacy zabezpieczają teraz teren, by niebezpieczne substancje nie przedostały się do gleby. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła w Polskim Radio, że okolice składowanych odpadów w zielonogórskim przylepie są bezpieczne dla mieszkańców. Trwają teraz dalsze prace zabezpieczające. Ważnym zadaniem jest teraz zabezpieczenie, żeby pozostała woda nie dostała się nigdzie na okoliczne tereny. Nic nie zostało wchłonięte przez powierzchnię do gruntu. Kwestia uprzątnięcia. Badania też wody szczegółowo WIOŚ już to robi, więc badania i plan na uprzątnięcie. Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski powiedział, że składowiska niebezpiecznych odpadów w Polsce to spuścizna rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest niestety wieloletnia spuścizna rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, gdzie zwożono do Polski z różnych krajów Europy, zwłaszcza z naszego zachodniego sąsiada, różne materiały, które ze względu na wysoki koszt ich utylizacji warto było przywieźć do Polski i tutaj po prostu zostawić. Niech Polacy w przyszłości się martwią, co z tym zrobić. I Donald Tusk od tego nie ucieknie, bo jeśli popatrzymy na liczbę tych składowisk odpadów, no to mierzymy się cały czas ze spuścizną jego rządów. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński dodał, że Polska zwróciła się do Niemiec z prośbą o usunięcie odpadów nielegalnie składowanych w naszym kraju. Gość Polskiego Radia podkreśla, że proceder wwożenia śmieci zza zachodniej granicy kwitł właśnie za rządów PO. Zwróciliśmy się do Niemiec o usunięcie odpadów, które z Niemiec nielegalnie przyjechały, ponieważ jest problem z brakiem współpracy stamtąd. Już sprawa jest skierowana na drogę prawną do Trybunału Sprawiedliwości. Ta zapowiedź nie ma na celu tutaj straszenia kogokolwiek, tylko rozwiązanie problemu Polski, bo my nie chcemy w Polsce mieć śmieci niemieckich ani jakichkolwiek innych. My chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy mieć bezpieczne środowisko, także żeby tego typu toksyczne chemikalia nie znajdowały się w pobliżu naszych domów. W sobotę pod Zieloną Górą doszło do pożaru. Zapaliło się składowisko niebezpiecznych chemikaliów. Spłonął kompleks hal, w którym składowane były toksyczne odpady. I o tym Aleksander Ziemiańczyk. Śmieci i odpady są łakomym kąskiem dla osób, które chcą pozyskać w łatwy sposób pieniądze. Przypadek Zielonej Góry nie jest tu odosobniony. Nie tak dawno temu informowaliśmy Państwa o śledztwie dotyczącym przyjęcia korzyści majątkowych i powoływania się na wpływy przy przetargach na wywóz i utylizację nieczystości w Warszawie. Temat na pewno będzie powracał. Zapraszamy do trójki za 17,5 minuty, 16. Got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. Tiffany, she said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me. See through.

Klimatycznego. Przewiduje też możliwość rozszerzenia lub zagęszczenia podziemnej bariery ochronnej, jeśli w dotychczasowym zakresie nie przyniesie ona oczekiwanych efektów po stronie czeskiej. Czeski minister środowiska Petr Chladik powiedział, że po podpisaniu porozumienia w sprawie Turowa współpraca ze stroną polską układa się dobrze. Zauważył, że umowa w jasny sposób określiła warunki wydobycia w Turowie, dała stronie czeskiej dostęp do danych z monitoringu kopalni i zapewniła środki na inwestycje wodociągowe. Szef resortu środowiska docenił przede wszystkim współpracę na poziomie państwowych służb geologicznych. Jest dobra, fachowa i nie odbywa się na poziomie politycznym. Jeśli chodzi o wody gruntowe, to zawarcie porozumienia było przełomem w relacjach polsko-czeskich. Oczywiście nadal będziemy monitorować sytuację, dyskutować i szukać rozwiązań wraz ze stroną polską, jeśli nie zaobserwujemy pod tym względem pozytywnych trendów. Obecnie trwa budowa wału ziemnego, który ma chronić okolicznych mieszkańców przed pyłem i hałasem. No to przypomnijmy jeszcze w takim razie dla porządku. Kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nakazującą wstrzymanie wykonywania decyzji środowiskowej dla wydobywania węgla brunatnego w Turowie do czasu jej merytorycznego rozpatrzenia. Dzięki decyzji NSA oraz polskiego rządu Polska jest bezpieczna energetycznie. Udział mocy w systemie energetycznym kraju elektrowni w Turowie wynosi około 7-8%. Tematem zajął się nasz korespondent Wojciech Stobba. Oh, yeah, the boy can.